met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na zeven. En live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit zoals altijd uw vaste presentator, Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 16 september. Live vanuit de Kookhaven in Amsterdam. En vandaag gaat het over foodtokken, over een bekende Londense chef en over de zwarte bak. En reageren kan op Twitter, hashtag Radio Mangiare. Mailen mag ook mangiare@ntr.nl. Of het allersnelste is natuurlijk reageren via de Radio 1-app. Soraya Riem, foodtokker, boektokker, schrijver van het kookboek Gruwelijk Lekker. Hi. Hi. Goedenavond. Jij hebt echt een enorm stressvolle periode. Ja, behoorlijk. Jij wordt als het ware door het land gereden. Gereest eerder. Gereest met een chauffeur. Interview hier, interview daar. Hier signeren, daar signeren. En dat is allemaal omdat jij op TikTok hele ultrakorte filmpjes zet met recepten. Ja, dat klopt. Je kookt live. En korter dan een minuut. En nu gaan wij onder deze omstandigheid, hyper de pieper, gaan wij een heel uur over eten en recepten praten. Heel langzaam. Ja. Hoe denk jij dat dat tussen jou en deze formule zal gaan? Nou, ik ben wel van het snel, snel, snel. Dus ik denk dat het... Ik kan niet zo goed stilzitten, denk ik, dit uur. Maar goed, dat maakt denk ik niet zoveel uit. Nee, dat zien jullie allemaal niet. Nee, maar want jij zegt ook regelmatig in je filmpjes, ik heb ADHD, ja. Ik kan niet stilzitten, het moet allemaal snel. En is dat nou een voordeel of een nadeel in deze business waar je nu in zit? In de business waar ik nu in zit is het denk ik wel een voordeel. Want ik bedoel, alles gaat tegenwoordig snel, snel, snel. Dus als je daar een beetje op kan aanpassen, is dat wel een pre, denk ik. Ja. Maar, en als je dan van hot naar haar gereden wordt vanwege een enorme publiciteitscampagne rondom je nieuwe boek. Is dat dan ook nog leuk? Of wat ik zag namelijk een foto op Insta. En daar zit je met je hand met je hoofd tussen je handen. Zo volledig uitgeput. En daar staat dan onder te veel prikkels. Ja, dat klopt. Ik heb een hele zware hersenschudding gehad, waardoor ik moeilijk met prikkels om kan gaan. Okay. Dus dit is voor mij een bijzonder zware periode. Ja. Ja. En is dat kort geleden? Die nee, dat is al langer dan een jaar geleden. Maar ik heb nog steeds moeite mee. Ja. Ja. Nou, je moet dit gewoon beschouwen als een warm bad. Precies. Ik ga het warm ontvangen. Gooi jezelf open. Het is hier gezellig. Dat wij, sowieso. Wij omarmen jou en je boek. En het komt allemaal goed. Naast jou zit bijvoorbeeld Hasna Bouazza. Nou, Hasna is van alles, maar niet supersnel. Toch, Hasna? Oh, dit is interessant. Ja, maar je vond jezelf wel heel snel. Ja. En de lichten daar maar mee. Ja, dat is waar. Ik heb het niet gedefinieerd. Nee. Oké, jij gaat het straks hebben over een grote chef. Ja. Een dame, Londen. Ja. Ja. En ja, daar gaan we het straks over hebben. Dat is iemand die heeft een enorme... Ja, die springt in het oog. Ja, Nigeriaans, Adeyoke Bacara. Ja, dat van is het restaurant Chisuru in Brixton in Londen. Ja, jij bent daar geweest natuurlijk, want dan kom je altijd verslag bij ons doen. Ja. Maar wie beschouw jij in Nederland eigenlijk als een hele grote vrouwelijke chef? Ja, nou, dat vind ik dus een hele moeilijke, omdat er heel weinig zijn. Ja, ik weet het, handje vol. Ja, precies. Maar dan zeg ik Helena Chang van restaurant O&O in Sint-Willembrood, Aziatisch. En die heb je al eerder genoemd een keer, althans restaurant O&O. Ze vieren dit jaar hun 40 jaar bestaan. Ze zijn begonnen als afhaal Chinees, hebben nu een ster. En we zijn daar heel vaak gaan eten. En het eten is gewoon fenomenaal. Ze heeft geen enkele keer teleurgesteld. Dus het is ook echt een restaurant waar ik ook altijd naar verlang. En zij en haar man zijn het begonnen. Inmiddels staat de zoon ook in de keuken. Twee dochters, bediening sommelier. Het is echt een familierestaurant. Ja. En het is ook een heel warm bad. En nou ja, de gerechten zijn echt uitstekend. Ja. Ik kon nog alleen komen op de naam Margot Reuter, die natuurlijk ook in dit programma is geweest. Margot Jansen, overigens ook hier geweest, uit Zuid-Afrika. Die is nu in Nederland een restaurant begonnen. Ja. Met een groep mensen trouwens, niet alleen. Ja, dan heb je nog Eveline Wu van die Aziatische restaurants. Ja. En natuurlijk Good Old, maar gestopt met achter de kachel staan Jean Beddington. Ja. Ja, klopt. Is natuurlijk ook een grote naam. Maar het is inderdaad Het zijn er weinig. Ja, het zou fijn zijn als er meer bij komen. Ja. Nou, dan is het een kleine stap naar Janneke Kuiper natuurlijk. Onze eigen vrouwelijke hoofdchef. Ik zet gewoon hoog in, Janneke. Ja, nou ja, waarom dan kan niet? Het alleen maar goed komen. Nee, precies. Jij gaat dus een recept koken van Adeyoke. Ja. De Londense chef. Had jij al eerder iets van haar gekookt? Nog nooit. Ik had ook nog nooit. Ik heb één keer eerder een West-Afrikaans gerecht, maar dan eigenlijk weer getransporteerd naar het zuiden van de Verenigde Staten. Dus dat is een soort mengvorm. Maar dit was de eerste keer. Ik heb ook iets gemaakt wat ik nog nooit heb gegeten. Juist, dus daar zit hoef ik niet meer naar de moeilijkheidsgraad te vragen. Nee, nou, de moeilijkheidsgraad zal niet in die techniek zitten, maar meer in, ja, je moet dus echt iets koken waarvan je denkt dat er bedoeld wordt, maar je hebt geen idee. En ik hoop heel erg referentie. Dat Hasna kan zeggen, dit slaat helemaal nergens op. Of, maar Hasna, ga weg jij, uit mijn leven. Ja, gewoon. Precies. Maar Hasna, zit jij dan heel erg in een Nigeriaanse keuken? Want het is wel degelijk gebaseerd op Afrikaanse roots. Deze. Ja, nee. Voor mij is het ook, redelijk nieuw, ook omdat Afrikaanse keuken, Afrikaanse restaurants natuurlijk heel erg nog in opkomst zijn. Ze zijn natuurlijk al heel lang genegeerd. Maar ik heb eerder in Londen een aantal keer gegeten bij Ikui. Dat is ook geïnspireerd op de West-Afrikaanse keuken. Dat is echt gastronomie. Dus die hebben inmiddels 2 sterren. En ik was daar meteen na de eerste keer verliefd op. Omdat het andere kruiden, andere specerijen zijn, andere ingrediënten ook. Waardoor je echt nieuwe dingen proeft. Ja. En het is dus echt waanzinnig lekker. En Chisuru is weer heel anders, veel huiselijker. Ja. Maar daar gaan we het vast gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja. Soraya Riem, foodtalker. Iemand die dus op TikTok korte kookfilmpjes plaatst. Dat doe je echt. Ik heb het even zitten bestuderen. Ik moet wel zeggen, ik kom niet dagelijks op TikTok. En mijn dance moves die zijn zo beroerd dat ik dat liever in huiselijke kring laat zien. Maar ook niet verder dan dat. Maar wat mij opviel aan die filmpjes, en dat is heel leuk, jij kijkt gewoon recht de camera in. Ja. En jij blijft zelfs als je kookt gewoon die camera inkijken. Ja. Waardoor je echt contact met ons maakt. Maar tegelijkertijd snij je ook een ui. Ja. En dat is natuurlijk heel apart. Maar wat ook heel apart is en speciaal eigenlijk, is dat je filmpjes van nog geen minuut maakt. Ze zijn ultra kort. Ja, ze zijn super kort. En soms is dat wel echt even ook proppen, hoor. En snijden in de dingen die ik misschien nog wel zou willen laten zien, maar dat past het gewoon niet. Want hoe belangrijk is het dat zo'n recept heel kort is en zo'n filmpje dus ook heel kort is en niet te ingewikkeld? Nou, het algoritme van TikTok is een beetje gebaseerd op kijktijd ook. Dus als jij een video maakt van 15 seconden en hij wordt 100% bekeken, dan word je gepusht in het algoritme. Als jij een video van een minuut maakt, moet die geloof ik 75% bekeken worden. Die wist jij allemaal voordat je eraan begon? Nee. Dat heb ik gaandeweg ook geleerd, hoor. Okay. Ik wist dit dus niet, maar ik begrijp nu ook dat die films van 1,5 uur met mij erop, dat niet heel erg... Dat wordt lastig op TikTok. Ja. Maar toen ik begon met TikTok kon je ook alleen nog maar filmpjes van 1 minuut maken. Dus toen moest ik wel. Tegenwoordig kan het langer. Je kunt 3 minuten en 10 minuten, geloof ik, uploaden. Maar ik denk gewoon niet dat 10 minuten, dat TikTok dat daar het medium niet voor is. Nee. Het moet kort, het moet snel en het moet niet te ingewikkeld. Maar dat refereert ook wel aan waar dit eigenlijk is geboren. Het verhaal wat je ook in je boek schrijft, hoe dit is ontstaan. Vertel dat nog eens, dat verhaal. Ik wilde graag indruk maken op een meisje. En door haar had ik TikTok gedownload. En ik dacht, als ik nou gewoon 1 viral video heb, misschien maakt dat dan indruk. Er was achteraf niet zo trouwens, dus dat feest ging niet door. Je hebt ze niet veroverd ermee. Nee. En toen op een gegeven moment was dat een beetje trending op TikTok, dat iedereen aan het zeuren was over de nieuwe papieren rietjes. Vies en smelt in je mond. Nou ja, goed. Toen dacht ik, nu weet ik het. Ik ben naar de fastfoodketen gerend en ik heb een milkshake gehaald. En de gouden bogen. Die. En die milkshake heb ik over mijn hoofd gegooid. Want ik dacht, als ik iets bizars doe, dan weet ik zeker dat die video dat die viral gaat. En dat was inderdaad gelukt. Dat meisje is meteen weggerend. Ja. Dat was echt geen succes. Nee. Maar jij wel. Ja, die video was een succes. En toen... wat is dan een succes? Druk dat eens uit de cijfers. 300.000 views. Echt waar? Ik weet het niet meer precies. Alleen maar zo lang geleden. Even gewoon voor de duidelijkheid. Ja. Omdat je een milkshake over je hoofd gooit? Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, ik kreeg daar natuurlijk ook redelijk wat negatieve reacties op. Dat mensen zeiden, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ja. Dat had ik ook wel verwacht. En er reageerde 1 iemand met, ja, in de tijd dat jij nu daar naartoe bent gegaan en die milkshake over je hoofd hebt gegooid, had je ook zelf iets lekkers kunnen maken en het aan ons kunnen laten zien. En toen ben ik een kookvideo gaan maken. Maar toen kon je al wel koken en toen kon je al wel ons laten zien hoe je in korte tijd iets goeds, iets vers en iets heel smakelijk maakt. Ja, toen kon natuurlijk, koken. In principe kon iedereen koken, hè? Laten we daar even van uitgaan. Oké. Okay. Maar... Ik onthoud deze mantra. Ik ga hem heel vaak zeggen. Ik weet niet of ik ben. Asna trekt zich nu terug van het strijdveld. Ja. Goed, als je het echt wil, kan in principe iedereen koken. Maar ik moet wel zeggen dat... doordat ik die video's ben gaan maken, moest ik mezelf elke dag uitdagen om nieuwe dingen te doen. Want als je elke dag hetzelfde maakt, is het niet meer interessant om naar te kijken. Dus in die 1,5 jaar dat ik nu echt actief kookvideo's maak, zijn mijn skills ook wel dusdanig beter geworden dat boek er nu ligt. Ja, en dat zie je ook wel terug in dat boek en in je filmpjes. Want je werkt met keukenapparatuur. Je bent ook niet iemand die alles bij de supermarkt koopt. Je kunt het wel allemaal bij de supermarkt kopen. Dat is ook een voorwaarde voor jou. Ja, dat is wel voor mij het uitgangspunt van dit boek geweest. En dat is vooral ook omdat de doelgroep op TikTok is vrij jong. En als je een boek maakt en je moet eerst nog langs 3 verschillende toko's en een groothandel om die ingrediënten te halen, dan gaan ze het niet doen. Nee. En dat zou ik zonde vinden. Dus in principe, in de basis, is alles te verkrijgen bij de grotere supermarkt. Ja. Die TikTok van jou, die filmpjes, dat zijn enorme hits. Dan hebben we het ook weer over honderdduizenden volgers, hè? Ja. Wat merk jij daarvan? Ik word herkend op straat. Mensen willen met mij op de foto. Ja, dat is sowieso. Wij hebben dat nog niet gedaan, maar ik denk wel dat ik dat ook wil. Super raar. Ja, leuk. Als mensen opeens zeggen, mag ik met jou op de foto? Maar ik merk ook dat bijvoorbeeld mijn vrienden ongemakkelijk worden als ze nu voor mij moeten koken. Omdat zij denken dat het niveau heel hoog moet zijn. Terwijl dat is, als ik bij jou kom eten en jij kookt voor mij, dan vind ik dat sowieso al heel leuk. Een daad van liefde eigenlijk, hè? Ja, of precies. In ieder geval van aandacht. Dus er hoeft niet per se een super culinair hoogstandje te zijn als ik bij je kom eten. En in restaurants word ik ook wel redelijk vaak herkend. En ik heb een conceptje, dat deed ik elke donderdag voor het bowlen. Ging ik naar een tentje in Haarlem en zei ik, verras me maar. Jij mag vanavond kiezen wat ik eet. En ik krijg eigenlijk altijd het duurste van de kaart. Alleen maar omdat jij het bent? Ik weet niet waarom. Ik weet het niet. Maar ik krijg altijd het duurste. Nou ja, en ben je er blij mee? Met deze uitzonderlijke positie. Nou ja, het is wel altijd lekker. Ja. Dus ik klaag eigenlijk nooit. Nee. Maar het is dus ook helemaal geen wonder dat er een boek is gekomen. Want als een uitgever ontdekt dat jij op TikTok een hit bent, dan wil die natuurlijk meteen een boek ervan maken. Maar dan moet jij in zo'n old-fashioned medium als kookboek met harde kaft en plaatjes. Ja. Hoe ben je daar? Wat voel je daarvan? Of wat vind je daarvan? Nou, ik vind het sowieso eigenlijk wel interessant om media te mixen. Dat is vanuit mijn opleiding ben ik daar ook veel mee bezig geweest, crossmedia. Crossmedia en communicatie heb je gedaan, ja. Hè? Ja, dus en ik heb hiervoor heb ik ook 4 jaar bij een uitgeverij gewerkt. Lebowski, hè? Ja, dus eigenlijk was ik al heel erg bekend met het boekenvak en heb ik ook wel grote voorliefde voor boeken. Dus voor mij was die stap helemaal niet zo heel vreemd. Nee. En vond je het ook, want het is natuurlijk iets heel anders om iets wat je heel snappy en heel kort op TikTok doet, om dat dan te verbouwen naar een recept. Dat moet toch allemaal verschrikkelijk kloppen. Ja. Er kan niet meer gesjoemeld worden. Nee. Hè? Dat is helemaal afgelopen als je op papier staat. Ja. Ja, dat vond ik wel een vrij lastige stap. Gelukkig had ik ook een hele strenge redacteur. Dat als ik peterselie opschreef, welke peterselie, plat of krul, hè? Ja. Dat was ook wel echt nodig. Want eigenlijk kook ik altijd op gevoel. Dus een aantal van die recepten heb ik al gemaakt op TikTok. Dus het moest ik vertalen van die 1 minuut video weer terug naar het recept. Ja. En dat is dan nog relatief moeilijk, omdat ik ook maar een beetje zo kruiden in de pan gooi. Ja, dus, ja, want dat zag ik ook. Je was iets aan het doen en toen zei je, oh, je was jam aan het maken van tomaatjes. Ja. En toen zei je van, en gooi er dan heel veel suiker bij. Nou, ik werk hier in deze kookstudio eigenlijk alleen maar met hoogstaande, maar ook vooral hele secure patissiers. En zoals Janneke bijvoorbeeld. En die wegen alles af. Ja, ja, ja. Dat... En jij gooit gewoon, jij hangt een beetje zo met dat pak suiker boven zo'n pan. Het is heel veel op gevoel, hè, wat je doet. Ja, zolang je blijft proeven, kan het altijd goed komen. Ja. Ja. Nou, het komt ook wel goed. Ten eerste komt het goed omdat er nu gewoon een hapje op tafel komt. Oh, lekker hoor. En dat komt uit jouw boek en dat heeft Janneke gemaakt. Maar ten tweede is het ook zo, ik zat erin te kijken. Het heet gruwelijk lekker. Het is vooral troostrijk eten. Zeker. Het is ook, de koolhydraten wordt niet gespaard. Nee. Die zit erin, vetten ook. Ja. Het is soms wat snackachtig. Je zou kunnen zeggen, het komt ook wel bij een foodtruck vandaan. In een bar zou het ook niet misplaatst zijn op de bar. Lekker hapje. Het is niet super ingewikkeld. Het is ook niet super verantwoord of groen. Nee. Het is niet vega. Nee. Het is kortom eigenlijk alles. Het is eigenlijk alles wat op dit moment niet populair. Alles wat groen en vega en gezond is allemaal heel populair nu. En ik dacht, ja, we gaan het even lekker helemaal anders doen. Maar waarom dacht je dat dan? Ja. Ja. Ik ben wel echt bezig met minder vlees eten en wat verantwoordelijker omgaan met al die dingen. Maar ik zou nooit helemaal geen vlees meer eten, denk ik. Is het niet een karakterding? Ik weet niet. Ik maak je nog niet zo lang mee, maar misschien. Ik hou wel van schoppen tegen de gevestigde orde. Ja, dat leek me nou ook wel. Ja. Beetje tegendraad. Ja, wel een beetje. Ja. Ja. Want al dat, want ik zie jou ook niet zo in zo'n, ja, dat noem ik dan altijd de groene meisjessalon. He, dus daar zitten vrouwen dan heel vaak met in sla te prikken. Ja. Nee. Nee, hè? Nee, maar ik ben gewoon niet zo blij. Nee. En ik ben echt wel in de veronderstelling dat eten je blij moet maken. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Toch? We zitten heel erg op één lijn. Fijn. Wat we nu voor ons hebben gekregen, dat heeft Janneke nogmaals gemaakt. En wat hebben we? Want dit staat in jouw boek. Ja, dit is de Caesar Salad Soft Taco. Ja. Dus het is een tortilla met Caesar Salad salade en krokante kip. Die kip, dat is eigenlijk een aanvulling op de klassieke Caesar Salad, zou je kunnen zeggen, toch? Wacht. Dank u wel. Ja. Nou, het ziet er heel lekker uit. Het, is het een ruikt soort, ook goed. Het is eigenlijk een chique, verantwoorde versie van kipnuggets. Mag ik het zo zeggen? In een taco. Ja taco. Hoor. Ja, dat vind ik, ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja. Is er iemand die niet de mond vol heeft? Dat hij even. Ja, zal ik wat zeggen? Ja. Ik weet alleen niet wat. Het is knapperig. Het is mayo. knapperige sla, knapperige kip. En het is een softe taco. En jij maakt, filmt het natuurlijk ook meteen. Jij filmt het ook weer meteen. Oh ja, dat is jouw leven. Ja. Zijn er scènes in jouw leven die niet gefilmd worden? Tuurlijk. Gewoon met je vriendin of zo? Want ja, daar zitten wel grenzen in. Zeker. Maar als je in een restaurant zit of je zit te eten, huppla, komt altijd... Komt altijd de telefoon uit mijn zak. Echt ja, waar? Ja. Ja. Part of life. Ja, wel een beetje. Hoe moet dat dan met ADHD en dan dit de hele tijd? Dat lijkt mij namelijk zo... Dat lijken me nou heel veel prikkels. Of valt dat mee? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Toen ik die hersenschudding had... heb ik ook ergotherapie en dat soort dingen gehad. En dit was eigenlijk een van de weinige dingen waar ik ook energie voor terugkreeg. Omdat ik het echt heel leuk vind. En het is een concentratieding natuurlijk, ja, als je gaat koken. Ja, koken word ik sowieso heel rustig van. Omdat ik heel erg duidelijk in mijn hoofd heb welke taakjes ik moet afwerken. En dat geeft een bepaalde rust. Ja, snap ik. Ja. Heb je overwogen om kok of restaurantkok te worden? Ja, maar... Horeca is echt heel hard werken. Ja, maar... En ik denk niet dat ik daar fysiek toe in staat ben. Echt niet? Nee. Wat is er dan? Ik weet niet. Ik heb laatst mocht ik een dagje meekoken bij een sterrenrestaurant in Haarlem. En ik was gewoon helemaal kapot. Ik kon echt niet meer lopen aan het einde van de dag. Ja, dat was gewoon dag 1, maar dag 2 wordt het al beter. Nou, tijdens de fotoshoot moest ik ook de hele dag... vijf dagen lang achter elkaar de hele dag in de keuken staan. Nee, en die vijfde dag kon nog steeds ook niet lopen, hoor. Ik vind het wel leuk dat je dat in dit programma zegt. Want wij hebben alleen maar mensen aan tafel die altijd zeggen... dat ze zo hard moeten werken. En jij zegt tenminste, je wordt er ook moe van. Je wordt er echt heel moe van, ja. Ja. Hasna, hoe vind je je taco snack salade? Zeker. Het brengt 3 gerechten bij elkaar, hè? In 1 gerecht eigenlijk, dit. Ja. Ja, de Caesar salad en de tortilla. Ja, en de kipnuggets. Ja. Vind je het lekker, Janneke? Je hebt het zelf gemaakt. Ja, ik vind het lekker. Het is een beetje wat je in een bar eet... bij een lekker koud drankje. Biertje. Van teen of tander, ja. Ja, ik snap het. Koude cola kan natuurlijk ook. Ja. En Er is natuurlijk meestal eten in een bar... komt gewoon uit de diepvries en dan in de frituur. Precies. En hier zitten toch wat lekkere zelf... Het bruine fruit, zoals we dat noemen. Het bruine fruit, ja. En dat is op zijn tijd helemaal niks mis mee. Nee, maar dit is tenminste zelf gemaakt. Ja, en dan krijg je toch een wat sappiger... Ja. Je weet niet dat een kipnugget eigenlijk ook heel sappig kan zijn. Precies. Dat soort dingen. Ja. En een knapperig slablaadje, dat heb je dan allemaal. Je hebt dan de beste uitvoering van een barhap. Wat een enorm succes in jouw oeuvre is, is het zogenaamde broodje bouwen. Ja, broodje bouwen. Wat is broodje bouwen? Lekker broodje bouwen. Ja, gewoon hele grote, dikke broodjes met heel veel beleg. Lekkere stapels beleg erop. Mm-hmm. Ja, geef eens een voorbeeld van jouw lievelingsbroodje bouwen. Ik had laatst een broodje Benam gemaakt. En die is 1,2 miljoen keer bekeken. Echt, wat gebeurt hier? Zo vaak. Maar een van mijn persoonlijke favorieten is de vlamtosti. Die staat ook in het boek. Zeker, ik heb hem gezien. Want Je ook invriezen. Ja, zeker. Superhandig. Ik vind vlamtosti gewoon zo lekker. Maar mijn supermarkt aan de overkant verkoopt hem niet. Toen dacht ik, nou, ga ik hem zelf maken. Want wat is een vlamtosti precies? Dat is een tosti met pittig gehakt erin. Ja. Ja. En dat is dus gewoon bedoeld dat je een soort slag in je gezicht krijgt. Precies. Ja. Lekker. Een opdonder. Ja, daar hou ik wel van. En wat is het recept voor, want jij kunt alles snel. Dus wat is een recept voor de perfecte vlamtosti? Dan moet je toch een beetje geduld hebben. Want ik vind een tosti uit de pan altijd beter dan uit het tostiapparaat. Ja. En je moet hem dan in de pan wel echt rustig op laag vuur goed bruin laten worden. Want anders verbrandt hij en is de binnenkant nog koud. Maak je gehakt aan met rode peper? Ja, en sambal en sriracha. Wow. Er zit van alles en nog wat doorheen. 3 pittige smaakmakers. Ja. En dan doe je dat op brood? Op een broodje met lekker veel kaas. Ja, kaas ook nog erbij? Tuurlijk. Wow. Tosti zonder kaas kan niet, hè? Nee. En dan goed in de pan. Op elkaar drukken, in de pan. Met chilisaus dippen. Ja, want het was nog niet heet genoeg. Nee, precies. Maar. Nou, Hasna, is dit een soort eten waar jij iets mee kunt? Dat klinkt alsof je al besloten hebt wat mijn antwoord wordt. Nou ja, ik geef toe dat het ergens tendeert een beetje naar een antwoord. Maar ik kan hem heel erg openbreken, deze vraag. Nee, ik ben altijd wel nieuwsgierig, hoor. Om dingen te proeven en kijken hoe het werkt, absoluut. En de liefde voor alles wat ze met goede spullen, maar snackachtig gemaakt. Ja, snacken is toch altijd wel lekker. Alhoewel er ook heel veel pasta's in staan. Mm-hmm. Hele lekkere pasta's, zag ik. Ja. Ja, ik hou echt van pasta. Ja. Dat is voor mij ultiem comfortfood, pasta. Ja, ja. Ik denk dat we dat allemaal onderschrijven hier aan tafel. Ja. We gaan even naar het nieuws luisteren met Robert Baldus. NPO Radio 1. Drie oud-speelsters van Ajax zeggen dat oud-directeur Mark Overmars zich ook richting hen seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen. De vrouwen, die anoniem blijven, vertellen het Parool dat Overmars een van hen op de massagetafel in de fysioruimte heeft betast. Jumbo-topman Frits van Eert blijft langer vastzitten als verdachte in de witwaszaak. Zijn voorarrest is volgens het ANP verlengd met 3 dagen. Hij werd dinsdag met 9 anderen opgepakt in een Fiat-onderzoek. De werkgevers in het streekvervoer moeten binnen 5 weken weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Anders komt er over een maand een nieuwe 3-daagse staking. Dat heeft vakbond FNV gezegd. Vandaag staakt het personeel in het streekvervoer ook voor hogere lonen, meer personeel en vermindering van de werkdruk. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat voor komend jaar een koopkrachtverbetering wordt verwacht van 3,9%. Dit jaar gaan mensen er gemiddeld bijna 7% op achteruit. Dat wordt dus niet goed gemaakt door de voor volgend jaar verwachte koopkrachtstijging. ANWB Verkeersinformatie met nog 1 file op de A9 Amstelveen-Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen staat 3 kilometer en de vertraging is 10 minuten. Mandjaren met Petra Possel. En we hebben het met Soraya Riem over gruwelijk lekker. We hebben net een fantastische kipnugget-achtige, maar dan echt een zelfgemaakte geproefd. We gaan met Hasna Bouassa van NRC, maar vooral van ons eigen programma natuurlijk. Want dat was er nog eerder, toch? Echt wel. Echt wel, Hasna. Gaan wij het hebben over een Londense chef. Mm-hmm. Een vrouw die fantastisch eten op tafel zet. Volgens mij is ze ongeveer in 2020 echt ontdekt of doorgebroken. En, ja, toen opende ze het restaurant inderdaad, ja. En daar gaan we het ook over hebben. Ja. Maar we gaan eerst even bellen. Want een poosje geleden was Bouk Zondag hier te gast. Zij is geestelijk verzorger bij een TBS-kliniek, Pompenstichting. En we hadden het toen over het eten in de gevangenis of in een TBS-kliniek. En toen viel het begrip, en dat hebben we heel vaak herhaald die avond, de zwarte bak. En nu horen wij dus dat die zwarte bak binnen een jaar verleden tijd zal zijn. Goedenavond, Bouk. Ja, goedenavond, hallo. Wij vonden dit breaking news. De zwarte bak gaat eruit. Voor wie het nog niet weet, wat is die zwarte bak ook alweer? Ja, de zwarte bak, dat is een plastic bakje met 3 vakjes erin. En in ieder vakje zit dan iets wat dan eten is. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik zeg het maar zo, want ik heb het geproefd en het was nogal treurig. Ja. En dat krijgen alle gedetineerden uitgereikt. En dat zouden ze dan, dat kunnen ze opeten. Dat is het eten wat ze krijgen als ze binnen zitten. Dat is trouwens niet in de TBS-klinieken zo, maar wel in de gevangenissen en de huizen van bewaring. En dat zijn ook de plekken waar jij langs gaat natuurlijk om mensen te ondersteunen. Begrijp ik goed dat het vrij fabrieksmatig is, dat eten? Ja, ik heb ze ook geproefd. En ik heb bijvoorbeeld de aardappelpuree geproefd. En die smaakte eigenlijk naar een soort gipsachtige, gruisachtige substantie. Ja. Dus ik kon er eigenlijk niet zo goed eten in herkennen. Waarom? En dat vertelden de mensen ook die ik toen in de gevangenis sprak. Want ik spreek normaal gesproken TBS'ers. Maar de gevangenen zeiden ook van ja, het is gewoon geurloos, kleurloos, smaakloos. En je wordt er gewoon heel verdrietig van. Het vervreemd je van jezelf. Ja, want even voor de goede orde. Toen jij bij ons aanschoof in Mandjaren, toen had je het over een kookboekje gemaakt met receptuur van mensen uit de TBS-kliniek. Ja. En dat waren bijna allemaal gerechten die hun terugbrachten eigenlijk bij hun jeugd of bij in ieder geval meestal wat vrolijker periodes uit hun leven, hè? Ja, er zat eigenlijk nooit een recept van een zwarte bak tussen, nee. Nee. Dat hadden ze ook wel kunnen doen. Niemand heeft de zwarte bak nagemaakt. Nee, dat gebeurde niet. Nee, dat is, nee, inderdaad. Nee, en overigens is het zo dat een heleboel van die mensen cliënten van jou met wie je samenwerkt ook ingestuurd hebben hier naar het programma. Dus wij hebben inmiddels hele goede contacten in de TWS-kliniek. Dat is altijd belangrijk. Veel recepten komen deze kant op. Kun je nog eens uitleggen waarom die zwarte bak nou zo slecht is voor mensen die vastzitten? In de eerste plaats de smaak die er eigenlijk niet is. De structuur die echt heel onaangenaam is. Maar verder is het ook zo dat als je zo'n bak met eten door je deur geschoven krijgt en jezelf dus helemaal niet kan koken en niet de geuren en de kleuren van thuis of van herinneringen, als je die zelf niet bij je kan hebben of kan ervaren of beleven, dan vervreem je helemaal. En als je zelf kan koken, dan word je creatief, je wordt verantwoordelijk, je gaat het samen doen. Dat vertelden de mannen ook met wie ik dat kookboek maakte. Die zeiden, ja, dan ga je samen koken in de keuken van de gevangenis, als je daar de gelegenheid voor hebt. Je leert heel veel van elkaar. Je leert roti maken of wat dan ook maar. Maar als je iedere dag in je eentje met zo'n zwarte bak op je cel zit, dan raak je helemaal geïsoleerd. Ja. Dus, ja. Wat gaat er nu veranderen? Want ik begrijp dus, de zwarte bak gaat eruit. Jij hebt dat. Ik heb ook begrepen dat jij eigenlijk de veroorzaker van dit bent. Dat die zwarte bak eruit gaat. Klopt dat? Dat heeft verder niemand mij verteld. Behalve jij nu. Maar ik denk dat het proces iets langer is geweest. Okay. Want dat gaat allemaal met aanbestedingen. En ik weet niet wat voor het is heel formeel. Proces. Ja. Ja, dat gaat niet zo van, nou weet je wat, we stoppen ermee. Want er moeten natuurlijk heel wat dingen gebeuren voordat dat kan. Want wat gaat er veranderen? Ja, ik lees dit dus allemaal in de Bonjo. De Bonjo is een krant voor gedetineerden. Daar kwam ik het op het spoor, omdat ik zelf niet in de gevangenis werk. Dus ik had het nog niet gehoord. En ik lees het in de Bonjo, dus daar heb ik het uit zitten puzzelen wat er nu gaat gebeuren. En de bedoeling is dat een aantal cateraars nu gaan leveren. Er zijn er 3 uitgekomen en het wordt dan plantaardiger, duurzamer en met meer keuzevrijheid. En gedetineerden zouden dan ook kunnen bestellen via die cateraars. En dan kunnen ze de bestelling die ze doen, kunnen ze dan zelf mee koken. Dus dat klinkt als een enorme vooruitgang. Dat ze niet alleen maar in de gevangeniswinkel kunnen bestellen, maar dus ook verse en lokale producten. En plus, keuzevrijheid. Dus dat er meer gerechten mogelijk zijn. Ja, dat ze veel meer kunnen kiezen en ook meer verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen. Wat natuurlijk ook belangrijk is. Want als je eenmaal weer buiten bent, dan is het ook niet zo dat er iedere dag een bakje eten door je deur geschoven wordt. Tenzij daar weer andere omstandigheden Klopt, zijn, maar goed, die andere omstandigheden, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of ziekenhuizen, die willen ze. Daar is ook heel, heel veel ongeluk over natuurlijk. Hè? Dus precies. Dat willen ze ook veranderen. Jij zei net al in een klein bijzinnetje, als geestelijk verzorger werk je in een TBS-kliniek, de pompenkliniek. Ja. Daar is wel een eigen keuken. En dat is ook precies de reden waarom de TBS'ers daar wel zelf koken, hè? Ja, we hebben een eigen instellingskeuken die dus kookt voor de mensen die niet willen of kunnen koken. En op iedere afdeling is een keuken waar patiënten ook kunnen koken. Ja. Dus daar zijn wel veel meer mogelijkheden. Je hebt ook veel kleinere afdelingen, maar 10 patiënten per afdeling. Terwijl in de gevangenis heb je veel meer mensen op één afdeling en veel minder tijd om de keuken te kunnen gebruiken. De vorige keer toen wij jou hier aan tafel hadden, toen kregen we een heleboel positieve reacties, plus ook mensen uit de kliniek die ons receptuur en verhalen stuurden. Dat was hartstikke mooi. We kregen ook enkele reacties van mensen die zeiden, het is echt een schande dat mensen die in het gevangen zitten geen brood met spinnen eten. Hè, en dat ze zo verwend worden. Jij hoort dit ongetwijfeld ook wel eens. Ja, dat klopt. Hoe ga je daarmee om met dat soort reacties? Nou ja, dan vraag ik van wat wil je wat wil je met hoe mensen gestraft worden? Wil je dat mensen alleen maar bitter en verzuurd de samenleving terug inkomen, waardoor de kans dat ze weer allemaal ellende veroorzaken alleen maar groter wordt? Dus het is natuurlijk je visie op strafrecht. Wat wil je met je straf? Dat mensen uit de samenleving gehaald worden is terecht als ze iets hebben gedaan wat echt niet kan. Ja. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. De straf is er, maar dat betekent nog niet dat ze hun hele leven dan ook nog slecht moeten gaan eten. nou ja, je vervreemdt en dan kom je daarna weer buiten en dan zit je vol haat en wrok en dan krijg je alleen maar meer ellende. Ja, ja, nou. Dus ik vind niet dat mensen verwend moeten worden, maar mensen moeten wel verantwoordelijkheid kunnen nemen en ook leren om voor zichzelf te zorgen. Ja. Duidelijk, Bouk. Dank je wel dat je dit even toe wilde lichten. Ik denk niet dat het op het ANP staat op dit moment dat de zwarte bak eruit gaat. Maar als het aan mij zou liggen, zou het er wel op komen te staan. Dank je voor je Ik vind het wel een enorm lichtpunt in deze samenleving dat de zwarte bak stopt. En ook nog tegen het licht dat jullie programma moet stoppen. Is het helemaal een, schrale troost voor jullie, maar toch. Uiteindelijk komen we misschien allemaal wel met een zwarte bak op schoot te zitten. Of is misschien vind ik nu wel een te somber scenario te schilderen. Als dat mensen vinden, van ons echt een beetje Bouk, de verkeerde kant op geslagen, ja. Dan zou dat zo kunnen. Ja, nee, Bouk, ik vind het leuk dat je dit opwerpt, want het brengt me opeens op een nieuwe actie. Als u thuis ook vindt dat wij niet met een zwarte bak op schoot moeten kunnen zitten, wilt u dan de petitie tekenen? Petitie 24.nl. We zitten tegen de 6.000 handtekeningen aan. We weten niet of het gaat helpen. Maar je weet maar nooit. En doe dat dan alleen maar voor ons. He, dan hebben wij ook een stukje geluk, toch, Janneke? Een stuk minder. Ja. Dankjewel, Bouk. Tot de volgende keer. We zijn toe aan Londen. We zijn toe aan Hasna. Hasna, vertel over jou één van jouw lievelingschefs. Nou, dat vind ik ook weer. Oké, leading the question. Nee, goed. Het chef die ik deze zomer voor het eerst heb bezocht is inderdaad Adajoke Bakare van Shisuru. Nigeriaanse vrouw, al 25 jaar geleden naar Londen. Kookt eigenlijk alleen gewoon thuis voor vrienden, familie. En nou ja, ze kreeg altijd te horen van je moet kok worden. En zij heeft toen meegedaan aan een wedstrijd in Brixton, waarbij je een locatie kon winnen voor restaurants. Het is een plek met allemaal kleine tentjes, ja. Overdekt. En zij heeft toen gewonnen. Waar kwam zij vandaan? Waar was ze daarvoor aan het koken? Ze deed gewoon thuis in van die supperclubs. Dus dat mensen ook vreemden op een gegeven moment bij haar kwamen eten. Ja, thuisrestaurant. Ja. En die won ze in 2019, maar dat liet ze op zich wachten. En uiteindelijk is ze dus... heeft ze haar intrek genomen in dat kleine tentje in Brixton in augustus 2020. Dus dat was midden in coronatijd. En ze was nog maar 6 weken open en toen kwam die tweede lockdown er weer aan. Oh jee, dus ze heeft, echt dikke pech. Ja, heel veel pech. Kreeg dus ook geen steun van de overheid omdat ze nog maar heel jong was of kort geleden was gestart. Nou ja, ze is toen begonnen met afhaalmaaltijden. Maar... in die tussentijd werd ze wel ontdekt door Time Out. Dat is een grote website waar allerlei restaurants worden besproken. Onder andere Jay Rayner van The Guardian besprak haar. Hallo, nou ja, dan heb je, heb je een goede. Dan heb je een goede catch binnen. Ja. Dus haar naam, de bekendheid, die groeide al heel erg snel. En ze is in de tussentijd, nou ja, augustus 2020, dus binnen 2 jaar tijd, is ze uitgekozen tot een van de 100 beste restaurants. En hoeveel aandacht is gegroeid. Ze begon klein met à la carte. Ze heeft nu gewoon 1 tasting menu, omdat ze het niet aankon. Het is echt heel klein. Ik geloof dat er 14 mensen binnen kunnen zitten en nog buiten. En er staan rijen buiten dan, denk ik. Nou ja, dat kan niet eens, want het is gewoon heel krap. Het zijn allemaal kleine restaurantjes naast elkaar en mensen zitten heel krap binnen of heel krap buiten. Wij zaten heel krap buiten. Ja. Maar schaarste, dat werkt altijd, hè? Absoluut, ja. Hoewel ze wil verhuizen, hè, naar een grotere locatie, want ze zegt de wachtlijst is langer dan hoeveel mensen er binnen kunnen zitten. Ja. Dus ze is op zoek naar een andere locatie, maar ze zegt... Ik blijf dicht bij deze keuken. Het is een hele huiselijke keuken. Ze wil dus niet fine dining gaan doen. En ze wil ook niet in Soho of Mayfair, waar het duur is, zitten. Haar achtergrond is Nigeriaans. Ja. Zou je kunnen zeggen dat ze een Afrikaanse kookstijl heeft? Dat zo? Zeker, zeker. Waarbij ik dan meteen weer moet zeggen, Afrika is geen land. Dus er is heel veel diversiteit. Klopt. In de manier van bereiden, in de gerechten, in de kruiden, in de specerijen. Dus specifieke Nigeriaans? Ja, voornamelijk wel. Maar haar, je hebt Noord, West, Oost, Zuid-Nigeria. En dat is ook weer heel divers. En haar ouders zijn weer van verschillende delen van Nigeria. En ze zegt ook, mijn eten is fusion food. Omdat al die invloeden erin zitten. Ja. En ze presenteert het in haar restaurant op een moderne manier. Dus het zijn wel hele herkenbare smaken. Ze zegt ook, het moet zo zijn dat als haar oma het met haar ogen dicht proeft, dat ze het moet herkennen. En wat is daar dan typisch aan? Want hoe zou ik dat bijvoorbeeld kunnen herkennen? Nee, je herkent het niet. Wat je herkent is dat het anders is. Tenminste, dat was voor mij zo. Ja, precies. Je hebt geen referentie, bedoel nee, je? Nee, precies. Nee, want de enige referentie die ik had was van Ikoyi, maar dat is gastronomie en dat is van een heel andere orde. Ja. En dat maakt het voor mij gewoon interessant en vind ik het leuk, is dat ik echt hele andere dingen proef en ook dan ga kijken en probeer te kijken of ik ontdek of wat erin zit, bijvoorbeeld. En wat eigenlijk het hele menu domineerde, is allemaal nieuwe smaken. Allemaal nieuwe specerijen, kruiden of mixen. Afrikaanse zwarte peper. Allemaal dingen die ik niet kende. En het eerste hapje, volgens mij lijkt het op wat Janneke heeft gemaakt. Ja, we houden het nog even spannen. Ja, maar dat is een meishapje. Okay, heel niet. Dat maar is dat het niet. Ik zit er tussen twijfelen. Ja, en ik bedoel, meishapje oké. Okay. Maar dat was echt baf, weet je. Allerlei smaken, waanzinnig zacht. Het was krokant van buiten en dan wordt het zachter van binnen. En zo vol smaak. Het had en die zachtheid van de mais, maar het had ook enorme pit. Ja. En dan zat het bovenop met, en dat kende ik ook niet, chicken floss. En chicken floss is dus gedroogd draadjesvlees dat zo zacht en bijna draderig wordt, zoals katoen of suikerspin. Daar komt het maar wel los. Maar wel van kip. Ja, maar dus, super, dus een soort super. Pooled, ja, pooled chicken-achtig. Ja, en dan met een andere structuur. Bijna, hè? Ja. Met ja. Ja, dus zeg maar nog helemaal. Tot ja, het is echt nog fijner. En nog fijner. Ja, echt super luchtig. En ja, dat was eigenlijk een van de lekkerste dingen van het menu. Dat vond ik, dat was zo'n openbaring. Maar even voor de duidelijkheid. Ja? Jij hebt je dus in die hele kleine tent gewurmd. Ja, hebt ja daar we gingen plek wel buiten zitten. Ja, ja, we zaten je bent naar buiten gezet. Ja. Maar nee, maar je hebt een plek veroverd daar. Ja, maar je weet, als ik weet dat ik ergens naartoe ga, dan begin ik maanden van tevoren al met restaurants te boeken. Ja. Want zeker in Londen zit altijd alles vol. Zeker dat soort tentjes. Maanden van tevoren ja, heb je dit ja, gereserveerd. Dus, ja, ik had erover gelezen. En die reizen meteen van jou die zijn altijd om zo'n evenement heen gebouwd. Rond het eten, ja. Ja, dat geeft een indruk, heerlijk, toch? Dit? Ja. Ja. Ja, want het is niks zo fijn als in een stad zijn en dan allemaal fantastische restaurants en dingetjes proeven. En je verheugen op. Heerlijk. Heerlijk. Dit gerecht wat we nu hebben, Janneke, gaan we naartoe. Janneke, jij hebt dit gemaakt. Herken jij dit even op het eerste beeld? Ik dacht dat het misschien dat meishapje ikoki is, maar dat is het niet. Nee, het heet ikoru. Het is ook het beginhapje, maar dan van het lunchmenu. Jij was er bij het aanbod. Ik was een, ja, klopt. Ja, ze heeft een ander lunchmenu, klopt. Ja. Ja. Dit en, is van het lunchmenu, dit wat is we van nu het krijgen. Ja, oh ja, trouwens, één vraag, want jij bent er geweest. Ja. Het zit in de wijk Brixton. Ja, ja, zeker. Wat is dat voor een wijk? Oh, dat is een super multiculturele wijk, maar echt. Ik bedoel, Londen is multicultureel, maar Brixton is gewoon van een hele andere orde. Ja. Maar wat je ziet, nou ja, de hoe heet het? De gentrificatie is daar echt enorm gaande. En dat was ook wel wat je zag in het restaurant en ook in al die andere restaurants. Wat, ik bedoel, het ziet eruit als een soort, laat ik het heel soort Beverwijk-achtig, zeg maar, overdekt, maar dan heel klein. Ja, het klinkt respectloos, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik wil een beetje, zeg maar, de sfeer schetsen. Dus super multicultureel, super informeel. En er staat vol met gegoede witte Britten. Ja, ja, ja. Die, okay, daar, die dus echt een beetje komen eten. Ja. En de sfeer buiten, dus heel, heel, heel divers, maar ook heel ontspannen. Heel niet opgefokt. We waren daar op een zaterdagavond. Mm-hmm. Hele leuke sfeer gewoon. Ja, ja, ja. Leuk. Want Janneke, ja, goed, jij wilde heen. Dat lijkt me meer dan duidelijk. Ja, nee, en ik reis altijd gewoon via Hasna's restauranttips. Want ik reis fysiek helemaal niet. Maar nee, door maar dit soort verhalen kom ik toch nog ergens. Ja. Ik kan er geen genoeg van krijgen, nee, al die info van En we gunnen Hasna je dit ook, hoor. Ja. Nee, goed, dit heet dus ikoru. En het ziet eruit als een soort crouton, denk ik. Overigens, Petra, ik moet meteen zeggen, het was heel erg op met die sauzen. Ja, pas ontzettend op met die sauzen. Want ik bedoel, te laat. Ze zeggen bij Shishuru van, als je niet zo tolerant bent voor pepers, zeg het ons dan even. En dat is niet voor toeristen, dat is gewoon echt voor iedereen. Het is wel heel erg lekker, hoor. Ja, ik hou van pit. Het is, ik hou van pit, ja. Ik heb vandaag Madame Jeannette staan scheppen alsof ik, weet ik veel, een huis ermee wilde bouwen. En dat zit allemaal in dit sausje op ons bord. Jeetje. Ik ging al even de saus apart proeven. Dat was niet zo'n goed idee. Nee, je moet er echt iets bij eten. Je voelt weer helemaal dat je leeft. Anders, nou goed, ekuru, dat ziet er dus uit als een soort boterhammetje. Maar dat is gemaakt van black eyed peas, zwarte oogbonen. Ja. En die zwarte oogbonen, die moet je heel kort weken, 5 minuutjes maar. Dan komt er een truc die fantastisch is. Ik heb dit allemaal trouwens. Dit gerecht heet ekuru met pompoen pesto en scotch bonnet, waarvoor ik dan Madame Jeannette heb genomen. De scotch bonnet is nog scherper. Ja, ze zitten in dezelfde categorie. Ze zijn ook neef en nicht van elkaar. Ja, maar ik kon gewoon geen scotch bonnet krijgen. Dus ik ben voor de Madame Jeannette gegaan. Heel pittig, maar ook fruitige tonen. Ja, fruitige tonen. Die wil ik even genoemd hebben. nou goed, Ik kan gewoon niet meer praten. Maar, Er staan geen recepten op de site. Er is ook nergens heeft zij nog recepten gegeven aan bladen of wat dan ook. Dus ik heb vervolgens op Nigeriaanse websites gezocht naar, ja, wat zijn dit dan voor gerechten? En ik weet dus helemaal niet of dit de ekuru met pompoenzaad pesto is die je daar krijgt. Mm-hmm. Maar ik ben gewoon maar een beetje vrij gaan zoeken. Ik vind van wel trouwens. Hoor. Nou ja, en die boontjes dus, dat zijn met die zwarte puntjes erop. Ja. Die moet je 5 minuten weken, omdat het velletje aan de buitenkant van het boontje moet je eraf halen. Mm. Dat kun je boontje voor boontje doen, maar dat is nogal een langdurig werk. Je kan het ook in je keukenmachine doen en dan moet je de boontjes laten zwemmen. Dus die moeten in heel veel water en dan zet je de keukenmachine aan. Dan krijgt het mes geen grip op die boontjes, dus die snijdt ze niet kapot. Maar die boontjes gaan wel een soort centrifugeren en daardoor vliegt dat velletje eraf. Dan heb je daarna een bak met water, boontjes en velletjes. Dat is nog best een gedoe om dat weer van elkaar af te halen. Werkt dit ook met kikkererwten? Dat weet ik niet. Maar ik ga me voorstellen proberen. Waren gewoon gedroogde boontjes. Ik voel boontjes, een TikTok-filmpje aankomen. Ik ook. Je denkt niet? Nee, want kikkererwten, laat ze heel lang weken. Dat doe ik altijd met de hand. En dat moet je wel echt met de hand. Ze gaan niet zo snel los. Maar die black eyed peas waar jij het over hebt, die je gebruikt hebt, die zie je dus, nu ga ik het even heel groot maken, veel op het Afrikaanse continent terug. Ja, dit klopt toch? Ja, en in de Zwarte-Amerikaanse keuken. Precies. Dat is natuurlijk meegereisd. Ja. En, nou goed, die gaan dan, oké, je hebt helemaal dat velletje eraf. Dan gaan ze met een beetje zout. En in Nigeria met een beetje potash. En dat is potassium. Dat is een vorm van zout. Kalium, denk ik, of zo. Ik weet het niet precies. Sorry, ik ben niet scheikundig onderlegd. Nee, maar het is ook heel goed voor seksuele gevoelens. Ja, nou, je wordt heel potasserig van. Ja, heel goed voor de potasten. Nou ja, anyway, het is dat heb ik er niet in gedaan, want dat heb ik niet. Je kan het door baking soda vervangen, heb ik ook niet gedaan. Maar goed, je doet, want dat hoeft ook niet. Ja, dus sorry. Ze is niet heel erg streng in de leer, hoor. Nee. En dan in de keukenmachine maal je het tot een pasta. En daarna moet je het nog verder doorroeren. Want natuurlijk in die boontjes zitten eiwitten. En je wil dat het een beetje luchtig wordt. En uiteindelijk krijg je een soort op hummus lijkende consistentie. En die gaat wel met een beetje zout op smaak brengen. Die gaat in een, ik heb het in een klein cakevormpje, maar je kan het ook in een zo'n, in wat voor een bakje dan ook, doe je het. Hoeft niet ingevet te worden of wat dan ook. En dan zet je het in je stoompan. Of in iets wat stoomt. En dan, want je stoomt dit dus. Ja, en dan stoom je dat in 30 minuten gaar. En dan krijg je dus een soort broodje. Maar het is van bonen gemaakt. Dus het wordt ook al in al die Nigeriaanse stukken aangeraden als dieetfood. Er zit natuurlijk, het is heel goed voor je. Het is heel gezond. Ja. Nou, en dat is de basis. Ja. Dan snij je daar blokjes van. En op het plaatje van het gerecht waren die een beetje geblakerd. Dus ik denk, die zijn een beetje gebakken in een pan of op zo'n grill of wat dan ook. Dus dat heb ik net ook gedaan. En dan dus pompoenzaad pesto. Ja, daar kreeg ik alleen maar recepten van die een beetje de Italiaanse kant op gaan. Dus ik heb er geen Parmezaanse kaas in gedaan, maar er zit wel basilicum in. Mag ik heel even een tussendoor break doen? Even over het broodje zelf. Ja. Even een moment van meditatie, bezinning bij dat broodje. Het valt mij namelijk op dat hij niet zoals een broodbroodje, tarwebroodje, hij is heel licht op de voeten. Hè? Oh. Hij heeft niet die zwaarte die een koolhydraat echt zo. Ik kan me voorstellen dat dit ook in een dieet past. Ja. Want het is echt van een heel andere textuur en een ander mondgevoel. En de smaak. Het valt anders. Hoe vind je die smaak? Ja, lekker. Ik vind het een beetje cakeachtig. Ik vind het heerlijk. Ja, ja. En een klein knappertje nog erin. Ja. Ja. Er zit inderdaad nog een klein beetje structuur van die boontjes. Dat vind ik heel lekker. Ja. Dat kun je natuurlijk een beetje zelf fijn malen. Maar of dat is dus wel... Want je hebt daar dus een beetje bij gegoogeld en gegoogeld. Ik weet niet ook. Of dit is wat je krijgt. Maar dat ekoeren, dat broodje, wordt dus heel veel in de Nigeriaanse en West-Afrikaanse keuken gebruikt. En daar kun je bij stoofschotels, dat kun je bij van alles en nog wat. Hier is het dus een heel klein voorgerechtje met een beetje pesto. Maar dus die hete saus erbij, dat is ook een ding op zich. Scotch bonnet saus, die gebruikt ze zelf in dat restaurant. Maar dat zie je ook veel in de Jamaïcaanse keuken. Ja. En daarom zitten er ook in deze... Dit is ook een Jamaïcaans recept voor die saus. En daar zit een hele ananas en een hele mango in. Oh ja. Want dat zijn ook een beetje die fruitige tonen die in die pepertjes zitten. Ja. En die zouden elkaar dan versterken. Klein maakt beetje... het lekker hoor. Ja, die scotch bonnet saus zat ook bij dat maïshapje. En die andere saus... Ja, want het was wel inderdaad... Je hebt inderdaad het fruitige en dan zeg maar de knal pit die je krijgt. Dus ik vind dat je het... Welke twee sausen hebben dan hier? Die scotch bonnet saus? Ik had een soort afgevlakte vorm, want ik dacht... Als jij per ongeluk... Je dacht, ik ben erbij. Ja. Ik had altijd rekening mee gehouden. Kan de uitzending niet meer doorgaan. Nee. We hebben je wel nodig, Petra. Ja. Uiteindelijk zit ik met een zwarte bak met van die vakjes. Ja. Dus ken het wel? Dat willen we niet. Doorgekookte boontjes. Te verlangen naar deze sausje. Ja, dat is het dan. Ja, dat is wel? Het. Maar goed, dat is dus eigenlijk diezelfde saus met een beetje roomkaas erdoorheen. Om hem wat milder te maken. Mm. Maar dat krijg je daar niet. Je krijgt daar... Nee. De textuur van deze saus is ook nog een... Die hot saus is ook nog een beetje relish-achtig. Een beetje, Hij is niet helemaal fijn. Ja. Nee, hij is niet helemaal tot een crempje. En ik had wel het idee dat hij op de foto wel meer een soort crempje was. Oh, dan moest ik mijn eigen foto erbij pakken. Want dan zeg je eens eventjes... Want jij hebt dit ervaren. Wij weten niet eens het oermodel. Dus laat staan dat we dit kunnen beoordelen. Ik kan alleen maar zeggen, het is heet en het is heel lekker. Nee, ik vind het echt heel goed gelukt. Ik vind het heel lekker. En ik vind de saus ook, de scotch bonnet saus. Ja. Madame Jeanette, vind ik... Ik hou er erg van. Ga jij wel eens naar zo heet, Soraya? Niet zo heet. Het is wel, als ik dan even zo'n likje... Dat is net iets te ver voor mij. Ja. Maar heel klein beetje erop, dan proef je toch ook al die fruitige toon, hoor. Ja. Ja. Dit is een vrij bewerkelijk recept. Je hoort al hoe lang Janneke erover praat. Dus laat staan als we hier een TikTok-filmpje van moeten maken. Wordt gewoon zeg maar een feuilleton van anderhalf jaar. Een documentaire. Een documentaire. Ja. Maar kan je nou zo'n recept... Zou je dat nou in een... In een minuut kunnen doen? Ja, ik denk... Soraya kan dat zeker. Je moet gewoon... Is dit een uitdaging? Ja, precies. Ja. Dat wou ik net zeggen. We hebben hier een uitdaging. Heel goed. We hebben een uitdaging. Ik ga het proberen. Ja, en wil je ons dat dan ook eventjes zeggen? Tuurlijk. Van, nu is het erop, want dan gaan wij dat ook weer delen. Ga eerst even op vakantie en dan ga ik het doen. Ja. Is goed. Hoe lang ben je weg? 2 weken. Oh nee, is goed. Want dan krijg je ook onze Mandjaren-luisteraar als TikTok-hupla. Ja, leuk. Ja, soms leuk. Maar... goed geslaagd, Hasna. Ja, zeker. Jij herkent hier gewoon de hand van de kok en van Janneke. Ik herken zeker de hand van Janneke. Maar ook gewoon, het is weer wat anders. Ik bedoel, inderdaad, die pesto klinkt, het smaakt wel heel... Maar dat komt door die basilicum smaak. Mm-hmm. Maar nee, zeker. Het absoluut. Is een feest. Dankjewel, Janneke. Ja. Dank aan Soraya Riem, Hasna Boaza, Francine Knoijga, Janneke Kuiper... dus Petra Possel de Kookhaven natuurlijk... technici Reine van der Put en Willeke Groeneweg. En zometeen 5 dagen op deze zender vanaf de Grote Markt in Groningen... waar de Groningers zelf nu protesteren... tegen de respectloze afhandeling van de gaswinningsschade. Ook een belangrijk onderwerp. Wij zijn er volgende week weer. Janneke die is nu al helemaal hipperig en tiktokkerig geworden... want die zit nu filmpjes te maken van haar eigen gerecht. Nou mensen, we maken een grote stap. Het is een grote stap voor de mensheid. Ja. Tot volgende week. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid. Vetus. Vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Heb jij al NL Ziet?